Fokusa Uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy. W Polsce potwierdzono pierwsze przypadki indyjskiej mutacji COVID-19. Manchester City prowadzi w rewanżowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain i jest coraz bliżej finału tych prestiżowych rozgrywek. Ustawa w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy ratyfikowana przez Sejm. Zagłosowało 290 posłów, przeciwko było 33, w większości z Solidarnej Polski i Konfederacji, a wstrzymało się 133 posłów. Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki klubów PO i PSL do projektu. Premier Mateusz Morawiecki mówił po głosowaniu, że dzięki porozumieniu ponadpartyjnemu dziś wygrała Polska. Te środki, fundusze nie mają żadnych barw, ani lewicowych, ani prawicowych, ani konserwatywnych, liberalnych, czy jakichkolwiek innych. Mają tylko kolory biało-czerwone. To są środki, które należą do Polaków. Ciężka praca Polaków będzie wsparta dzięki najróżniejszym inwestycjom infrastrukturalnym, ale nie tylko. Bardzo pomoże Polakom w trudnym okresie po COVID-19. Ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Jej brak wstrzymałby uruchomienie pakietu środków zarówno z budżetu Unii na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. W naszym kraju potwierdzono dotychczas 16 przypadków indyjskiej mutacji koronawirusa, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Ogniska zlokalizowano u sióstr zakonnych w Zambrowie, Katowicach i w Warszawie. Więcej o tym Joanna Stankiewicz. Zakażone indyjską odmianą koronawirusa są nie tylko dwie osoby z rodziny polskiego dyplomaty sprowadzonego z Indii. Ogniska zakażeń wykryto także w Katowicach i Zambrowie, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Czyli sumarycznie w tej chwili możemy być pewni, że już jest co najmniej 16 przypadków. Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka powiedział, że ognisko zakażeń zlokalizowano wśród sióstr zakonnych z Katowic, które brały udział w rekolekcjach w Zambrowie i tam miały kontakt z jedną siostrą z Indii. Dodał, że ogniska te zostały w pełni objęte nadzorem inspekcji sanitarnej. W Katowicach dotyczyło to również osób bezdomnych, którymi opiekują się siostry zakonne. Został ustawiony dozór policyjny tak, aby nikt nie mógł się stamtąd wydostać ani dostać. Minister zdrowia powołał specjalny zespół do spraw badania mutacji koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przedsiębiorcy z ponad 60 branż mogą od dziś składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień tego roku oraz kolejne świadczenia postojowe. Jak wyjaśnia rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski, to już 9. odsłona tarczy antykryzysowej. Z tak zwanej tarczy 9.0 mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce koronawirusa, m.in. taksówkarze, działalność obiektów sportowych, restauracje, inne placówki gastronomiczne, salony kosmetyczne i fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i te prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych. Zachęcam do wejścia na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo tam są wypisane wszystkie kody uprawnione do otrzymania tej pomocy. Aby otrzymać zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień, należy spełnić kilka warunków, wyjaśnia Paweł Żebrowski. O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 roku prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Kolejnym warunkiem otrzymania pomocy jest wskazanie spadku przychodów o co najmniej 40% w danym miesiącu. Przedsiębiorcy, którym przysługuje prawo do zwolnienia z opłacenia składek za marzec i kwiecień, składkę już opłacili, mogą albo wystąpić o zwrot pieniędzy, albo zatrzymać ją na swoim koncie w ZUS na poczet przyszłych składek, dodał Paweł Żebrowski. Na koniec krótko sport. Manchester City coraz bliżej wymarzonego finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Pepa Guardioli prowadzą u siebie w rewanżowym spotkaniu z Paris Saint-Germain 1-0. Rusza właśnie druga połowa. W pierwszym meczu The Citizens wygrali 2-1. Jutro kolejne wielkie emocje, półfinał Chelsea-Londyn kontra Real Madrid. A wynik spotkania City z PSG w sporcie już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowa noc. Zapowiada się wietrzna i deszczowa. Jutro sporo słońca w centrum i na południu. Będzie od 13 stopni w Olsztynie do 19 w Rzeszowie. Taka aura ma się utrzymać przez kolejne dni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Arkadiusz Gołębiewski. Po raz pierwszy mogę Państwa powitać w Klubie Trójki. Będzie to nasza audycja. Co dwa tygodnie będziemy się spotykać. Ambicja jest, żeby poruszać tematy historyczne, muzyczne, muzyczno-historyczne. Z czasem będę dopraszał współprowadzących. Dzisiaj wyjątkowy temat, temat, którym pasjonuje się od dawna. Osoba nietuzinkowa, osoba, która przez dosyć krótkie swoje życie jakby odcisnęła duże, duże, duże piętno dla wielu, wielu muzykach, na wielu osobach. Więc będziemy to dzisiaj przywoływać, wspominać z wyjątkowymi gośćmi. Powiem, że postać, którą chciałem się dzisiaj z Państwem podzielić historią, jest dla większości słuchaczy Trójki od dawna doskonale znana. Ja myślę, gdybym nie prowadził festiwalu NNW Niepokorni, Złomni, Wyklęci, niech interesował się bym historią, myślę, żebym na tą osobę nie zwracał aż takie szczególne uwagi. Ale jeden fakt z życiorysu tej osoby sprawił, że stała się moją inspiracją i filmową, i jak dzisiaj widzimy również do prowadzenia tej audycji, zaproszenia gości. A któż to jest? Wszystko się okaże za chwilę. Zaczęło się właściwie w 1962 roku na koncercie młodych talentów w Szczecinie, który był organizowany przez Estradę Szczecińską i przez zespół Czerwono-Czarnych. Występowałem tam w duecie z moim kolegą ze studiów, Karolem Warginem, który zdaje się w tej chwili jest nauczycielem. Śpiewaliśmy tam m.in. piosenkę Mały Miś, którą potem nagrałem z czerwonymi gitarami na płycie. Konkurs się skończył. Znaleźliśmy się w ścisłej trójce duetów. Zostałem zauważony przez m.in. Czesława Niemena, który się nazywał wtedy Czesław Wydrzycki, a który już występował w niebiesko-czarnych i dzięki właściwie Cześkowi zostałem zaproszony do współpracy z niebiesko-czarnymi. Szanowni Państwo, zapewne poznaliście głos legendarnej postaci polskiego, mogę powiedzieć, rock'n'rolla wręcz, Krzysztof Klęczon. Krzysztof Klęczon, osoba wyjątkowa, niepokorna. Kilka tygodni temu obchodziliśmy 40 rocznicę jego śmierci. Zginął w Stanach Zjednoczonych w wypadku, wracając z koncertu charytatywnego dla jednego z polskich szpitali. Postać, którą będziemy chcieli dzisiaj wspominać, ale też zastanawiać się, skąd się brała jego niepokorność, skąd była jego zadziorność, skąd była jego przebojowość, kogo inspirował za młodu, kogo inspiruje dzisiaj. Czy ta jego muzyka to jest tylko wspomnieniem, czy nadal też jest inspiracją dla młodych twórców. Będziemy wspominać i wspominamy Krzysztofa Klęczona w wyjątkowym gronie, do którego chciałem Państwa przedstawić. Oczywiście jest wśród nas siostra Krzysztofa Klęczona, pani Hanna Barańska Klęczon. Pani Haniu, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, dobry wieczór. Cieszę się bardzo. Z Poznania głos świetnie. Wiosna, myślę, że do Poznania również zawędrowała. Również z Poznania łączymy się z Wojciechem Hoffmanem, muzykiem, liderem wielu przedsięwzięć muzycznych dla młodszego widza. Przypomnę, że jeden z filarów zespołu Turbo z takim przebojem jak Dorosłe Dzieci. Dobry wieczór, panie Wojciechu. Dobry wieczór państwu i panu. No i Hani oczywiście. Tak. Dobry wieczór, witam. Właśnie okay. Poznaniacy, muszę się spotkać właśnie, może przez balkon można pomachać do siebie. No i oczywiście witam. Tak. I oczywiście witam Jerzego Skrzypczyka, legendę muzyki, współzałożyciela zespołu Czerwone Gitary, który z Krzysztofem Klęczonem chyba najwięcej spędził czasu w rodzinnej muzyce, rodzinie. Panie Jerzy, witam. W Gdańsku czy w Gdynie? Gdańsk czy Gdynia? Nie, w Gdańsku. Witam pięknie wszystkich. No ja nawiedzam do przywitania, no bo państwa, ciebie, Wojtka i Hanie. Także witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Witamy też, witamy. Pani Haniu, pierwsza tura pytań, tak pozwolę sobie. Pierwsza tura pytań do pani Haniu. Zastanawiam się cały czas, skąd ta niepokorność u Krzysztofa, prawda? Osoba wyjątkowa. Ja powiem, taką podzielę się swoją osobistą refleksją, że tak naprawdę jestem trochę z pokolenia, które słuchało bardziej muzyki lat 80. i troszeczkę te czerwone gitary dla mnie były słuchało się przy okazji matur, przy jakichś bardziej spotkań domowych, ale jednak na koncerty się jeździło do Stodoły czy na Torwar, gdzie była ostrzejsza muzyka. I myślę, gdyby nie fakt, że organizując już swój festiwal, ktoś w jednej z pierwszych edycji powiedział mi, że ojciec Krzysztofa Klęczona, Czesław Klęczon, należał do AK, przez wiele lat się ukrywał. No i to skierowało moją uwagę na tą sylwetkę i stwierdziłem, że może warto się zainteresować i zacząłem odkrywać. Więc chciałem zapytać pani Haniu, co właśnie wpłynęło? Czy ta twarda młodzieńcze lata wychowywane bez ojca, czy może gen takiej niepokorności w rodzinie Klęczonów sprawiło, że taką przebojowością się wyróżniał przez całe, chociaż krótkie, swoje życie? Ja myślę, że jedno i drugie, bo ta niepokorność wynikała z takiego dość twardego charakteru mojego taty, jak i również mamy. Ale my jako dzieci z kolei wychowywaliśmy się w trudnych czasach. No ja jako zdecydowanie młodsza w tamtym okresie, bo dość 4 lata to jest dość długi okres. On już miał tam na przykład 4 czy 5 lat, kiedy tata był aresztowany, a ja nie cały rok, także on więcej zauważał. I myślę, że druga rzecz, która decydowała o tym, to był okres ucieczki Taty. Taty nie było w domu. My tak naprawdę jako małe dzieci wychowywaliśmy się bez ojca. Mama pracowała w handlu, także długo jej nie było w domu i opieka nade mną i nad, w ogóle nad domem spadła na Krzysztofa. On pełnił jakby takiego opiekuna mojego, ale i pomoc mamie. Także to nauczyło wcześniej być go dorosłym. Co potem w dorosłym życiu bardzo to mu zaprocentowało. W szkole też ukrywaliśmy informacje, mama nie pozwalała nam mówić, gdzie jest tata, co się z tatą dzieje, mówiliśmy, że nie żyje, choć dokładnie wiedzieliśmy, że żyje, wiedzieliśmy, gdzie jest, bo w wakacje mama nas zabierała, tata się ukrywał, mama go przywoziła do leśniczówki koło Czaplinka. Tam poznaliśmy właściwie dopiero tatę i wracaliśmy do domu, gdzie trzeba było język za zębami trzymać, że tak powiem. Myślę, że stąd głównie, a potem to musiał walczyć też o siebie, bo sam przybijał wszystkie drogi, sam budował swoją przyszłość i sam musiał o siebie zadbać, a ponieważ radość przynosiła mu sport i muzyka, więc oddał się w nich całkowicie i tutaj koił swoje niepokoje. A jak już zaczął rozmawiać z tatą, jak tata wrócił, no to się wtedy dopiero zaczęło. Zaczął się dokładnie dowiadywać o tym, jaka była droga. I tu postawmy kropkę. Pani Haniu, tu postawmy kropkę i zabierzmy w kolejną podróż muzyczną. Stroini, brązy i marmury. No powiem, że z tym utworem mam ten problem, że moje plany zawodowe opowieści filmowej o Krzysztofie Klęczonie przyblokował ten kawałek przynajmniej na 2-3 lata. Kiedy obejrzałem film dokumentalny i widziałem zapis z jego trasy koncertowej po Polsce w 1978 roku, widziałem mężczyznę, który wyjeżdżał jako takie wcielenie Jimmy'ego Hendrixa, który wykonywał właśnie utwór Nie przejdziemy do historii w Kongresowych w 70 roku, i po latach przyjeżdża po prostu jakaś podróbka, powiedzmy, Presleya. I zacząłem się zastanawiać, mówię, niestety, taki potencjał. I po prostu wyjechał i przyjeżdża po prostu w pięknym kostiumie, rozkloszowane rękawy u rąk, u nóg. I mówię, o co tu chodzi w tym wszystkim? Ale tak po roku, po dwóch zebrałem myśli, powiedziałem, że no właśnie to jest pewien klucz chyba do zrozumienia Krzysztofa Klęczona. No właśnie, panie Jerzy, ale też i panie Wojtku, bo obydwaj jakby na scenie, chociaż pan Wojciech Hoffman chyba na scenie się nie spotkał z Krzysztofem Klęczonem, ale no, jego pasja Klęczona sprawiła, że pan wybrał drogę zawodową właśnie muzyczną. Powstała pierwsza ręcznie zrealizowana gitara, muzyko również panu bliżej do dźwięków heavy metalu, do legend mocnego brzmienia, niż do utworu właśnie takim, którym wierny jest bardziej Jerzy Skrzypczyk przed latem. Panie Jerzy drogi, bo jesteśmy po imieniu od lat, powiedz, jaki przyszedł młody Krzysztof Klęczon na wasze pierwsze spotkania w Gdyni, czy w Non-Stopie, czy w innym miejscu się spotkaliście? Czy był taki zadziorny, niepokorny i wtedy chciał chwytać ten uciekający czas? Czy było to długo na wiele lat rozłożona właśnie jego przygoda z muzyką? Ja tam słuchałem troszeczkę całego tej niepokojności. Tego, co ja wiem, nie wiem oczywiście, ile jest w tym prawdy. Ale mówi się o tym, że Krzysiek Klęczon był w początkowej fazie swojej estradowej kariery człowiekiem bardzo nieśmiałym. Podobno krył się za kolumnami głosnikowymi, na pewno nie chciał być frontmanem. I to troszeczkę jak gdyby kłóciło się z tym, co ja zobaczyłem w momencie, kiedy zacząłem grać w czerwonych gitarach. Bo co prawda wiedziałem, że będziemy grać wspólnie, bo był taki zespół przed czerwonymi gitarami, który nazywał się Pięciolinia. To był zespół, ja wiem, z dzisiejszego punktu widzenia określany jako taki castingowy zespół do wytworzenia późniejszego składu zespołu czerwonych gitarów. Także przecież ja spotkałem Krzysztofa, to oczywiście ja na niego patrzyłem z pozycji człowieka, który nie ma żadnego niemalże kontaktu z muzyką bitową, natomiast dla mnie to była postać, to był ktoś, kto był popularny, to był idol, człowiek, który znała cała Polska. Jaki on był na scenie? On był na scenie bardzo dynamicznym już czerwonej gitarze. W związku z tym to się jak gdyby kłóci z tą opinią o tym, jaki był w zespole niebiesko twardy. Ja mówię, że Krzysiek był to chyba jeden z nielicznych muzyków, który z taką dynamiką porusza się na scenie. Dynamika to jest mało jeszcze, albo można być dynamicznym, ale śmiesznym. Natomiast Krzysztof robi to wszystko z takim dużym smakiem, z dużym umiarem i w sposób naturalny, co dodawało mu naprawdę taką wielką rock'n'rollową postać. No to były takie moje odczucia, ile chodzi o Krzysztofa. Oczywiście nigdy nie próbowałem tego konfrontować, jak to był kiedyś. Tego widziałem taki, jak on był. A byliśmy z jednej strony blisko siebie, dlatego że nie wiem, Krzysztof był jakimś takim dla mnie człowiekiem o podobnym charakterze. Często dochodziło między nami do sporu, do krótkich, podkreślam, awantur może to za duże słowo, ale ostrej dyskusji. A dlaczego podobny? Bo jemu to przechodziło po 5 minutach, nie przechodziło to po 5 minutach. Czyli nie było tego konfliktu na dłuższą metę. No, jak gdyby podsumowanie tego naszej przyjaźni, nie boję się użyć tego określenia, było to, że Krzysztof był, to trochę prywatne i sprawy, był świadkiem, moim sobie, moim żonie. Panie, dzięki Jerzy. Panie Wojtku, a jak, która postać sklęczona panu jest bliższy? Ten właśnie Nie przejdziemy do historii, te mocne brzmienie, czy właśnie utwory chociażby takie jak Historia jednej znajomości, jakiejś ballady, które wiele jest w repertuarze Krzysztofa Klęczona. Właśnie jaka osobowość pana zainspirowana? Czy czerwone gitary, czy bardziej trzy korony? Co takiego było inspirującego, że sięgnął pan po gitarę i zaczął zawodowo grać? Absolutnie czerwone gitary. Absolutnie. Ja po prostu dorastałem w momencie, kiedy czerwone gitary powstały w 65 roku. Ja miałem 10 lat i pamiętam taką audycję jeszcze w czarno-białym telewizorze. To był klub po szóstej. I to tak po szóstej spotkamy się, znów coś takiego było. I wychodzi pięciu chłopaków, którzy grali wtedy, pamiętam, chyba Maturę i coś jeszcze, dokładnie chyba liczy do 100. A pan ile ma lat wtedy? Ja miałem 10 lat. Miałem 10 lat, bo jestem 55 rok. Jestem 9 lat młodszy od Jurka Skrzypczyka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam w tej chwili. Absolutnie. Miło cię, Jurek, w ogóle usłyszeć po jakimś tam czasie. Ale absolutnie nie. Czerwone gitary. Czerwone gitary to jest w ogóle największa moja miłość. I ja tym chłopakom zawdzięczam absolutnie wszystko. Zawdzięczam to, że dzisiaj robię to, co robię. Ja spotkałem się w ogóle z Krzysztofem chyba w 63 roku. Chyba to coś takiego to wtedy. On grał w Niebiesko-Czarnych. I pamiętam, że ponieważ mój ojciec prowadził Dom Kultury Hutnik w Gostyniu, myśmy tam mieszkali, i ja poszedłem na koncert Niebiesko-Czarnych. Ja wtedy widziałem wszystkie te zespoły big-beatowe, które w tamtych czasach powstały, Czerwono-Czarni, Niebiesko-Czarni. Znałem każdy skład dokładnie i pamiętam dokładnie jak dzisiaj, jak to wyglądało, jak ten koncert wyglądał, że... Panie Wojtku, postawmy kropkę i za chwilę wrócimy po muzycznym utworze do właśnie próby zakreślenia, jak ta muzyka wyglądała, ale chwilę teraz przenieśmy się jeszcze raz na scenę i posłuchajmy Krzysztofa Klęczona. Rysaj nas, zachodni wiatr. Gdzieś za rufą został i nagle ktoś jak papież blan stormi się, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, co nie daje łajdzie żadnych szans. Rzucało na nich górę dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, co to? Nie daje łajbie żadnych szans. 10 znajomy. Zasnuły mgły, daleki ląd, dokładnie z każdej strony. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, do czarno. Nie daje łajbie żadnych szans. Dziesięć pokład znów uderzył deszcz i padał już do rana. Tak jak obiecałem, Wojciech Hoffman przejmuje głos. Panie Wojtku, proszę nam wtajemniczyć właśnie w to niezwykłość muzyki czerwonych gitar oraz kompozycji Krzysztofa Klęczona, które mimo tylu lat ciągle są aktualne, ciągle są brane przez młodych twórców, ciągle żywy jest fanklub zespołu Czerwone Gitary Krzysztofa Klęczona, przez Czerwone Gitary, których pan również grał, ciągle koncertują i to jest, stało się coś ponadczasowego. Co w dzisiejszej muzyce, której ciągle mamy niezliczoną ilość zespołów, talentów, programów telewizyjnych promujących najróżniejsze talenty. Co jest w tej muzyce Czerwonych Gitar Krzysztofa Klęczona, że to jest ciągle takie bardzo aktualne? Ja usłyszałem ten utwór teraz, 10 skali Beauforta, i to jest w sumie mało znana wersja tego utworu, ponieważ ona ma w tej chwili, to co usłyszeliśmy, 4 zwrotki, a normalnie znamy tą 3-zwrotkową. Natomiast ja też znam ten utwór 10 skali Beauforta z takiej audycji Zgaduj Zgadula, w której Czerwone Gitary grały bodajże końcówka 69 roku. I ja pamiętam dokładnie, bo ja słuchałem tych audycji i tam Czerwone Gitary pierwszy raz, bo ten utwór wykonały Czerwone Gitary. 10 skali Beauforta, Najpiękniejsze są polskie dziewczyny i już nie pamiętam, co było jeszcze dodatkowo. No i potem w styczniu 70 roku Krzysiek odszedł od Czerwonych Gitar i dla mnie to był cios po prostu niesamowity. Ale wracając do pana pytania, siła tych piosenek czerwono-gitarowych i w ogóle piosenek z tamtych lat polegała na tym, że w tamtych latach byli prawdziwi artyści, prawdziwi po prostu, nawet ja nawet nie wiem, jak to mam wyrazić, ale myślę, że w tym słowie prawdziwi jakby zawiera się cała, nie chcę znowu powtarzać prawdziwość, ale chodzi mi o to, że w tej chwili niestety tych artystów nie ma, są produkty. Te piosenki, to wszystko, co się dzieje w dzisiejszych czasach, jest wyprodukowane. Jest nastawione na, nie wiem, czy na zarabianie pieniędzy, czy na jakieś inne historie, jakieś mniej znane nam, tym starszym ludziom, którzy pochodzą z tamtego pokolenia. Ale w tamtych latach myślę, że i Czerwone Gitary, i jakby moje pokolenie późniejsze, myśmy byli nastawieni na to, żeby wykonywać muzykę, którą kochamy. My robiliśmy to rzeczywiście z najprawdziwszej miłości. Ja myślę, że nie było wtedy żadnej kalkulacji. Myśmy nie myśleli o pieniądzach, myśmy kochali muzykę, myśmy chcieli grać i to było dla nas najważniejsze. I tamte lata właśnie, czerwono-gitarowe, to były te lata, gdzie, no, wiadomo, że ciężka była sytuacja w naszym kraju z różnych względów, ale muzycy właśnie, tak jak Czerwone Gitary, oni byli chyba poza tym. Oni, pomimo, że wiadomo było, że wszyscy się jakoś tam buntujemy, ale dla nas najważniejsza i dla chłopaków z Czerwonej Gitary, jestem o tym przekonany, była najważniejsza muzyka. I ta muzyka i ta radość jest zawarta na wszystkich płytach Czerwonych Gitar. No na pewno z Klęczonem potem nastał jakby okres, kiedy Seweryn przejął pałeczkę i to były troszeczkę inne Czerwone Gitary. Niemniej jednak oczywiście bardzo piękne i sentymentalne. Zresztą cała twórczość Krajewskiego jest fantastyczna. No ale Klęczon to był taki John Lennon, o. To można by było w ten sposób powiedzieć, że John Lennon niepokorny, piszący piękne piosenki rock'n'rollowe, on tak troszeczkę wyprzedził epokę i on już zbliżał się z tymi swoimi piosenkami do nowej jakby części powstania zupełnie nowej muzyki, no, muzyki rockowej, hard rockowej, bo to, co wykonywały Czerwone Gitary, to był najpiękniejszy w czystej postaci rock and roll, przepiękny, melodyjny, bardzo uczuciowy, bardzo taki głęboki. I te teksty, które... Ja wtedy miałem 10 lat i te teksty, które były śpiewane przez Czerwone Gitary, one nieprawdopodobnie trafiały do mnie jako do dzieciaka, no bo miałem te 10 lat, plus ta muzyka, radość w ogóle grania tego. No ja widziałem, niestety widziałem tylko raz czerwone gitary w składzie pięcioosobowym, to był rok 66 w Kostyniu, to był październik. I w tymże domu kultury widziałem te moje ukochane czerwone gitary i ten koncert ja zapamiętam do końca życia. To było coś nieprawdopodobnego. Dom kultury był zdemolowany. Panie Wojtku, postawmy kropkę. Ja Jerzemu Szybszykowi zadam pytanie, żeby przypomniał sobie dygresję z ich wyjazdu do Cannes po odbiór płyt. Jerzy, to za chwilę będzie. Ale wracam do pani Hani. Pani Haniu, no właśnie, pan Wojciech jako dziesięciolatek na koncercie inspirował się postacią Krzysztofa Klęczona. Zaprowadziło go to na dużą scenę, na międzynarodowe trasy, gdzie koncertuje do dnia dzisiejszego. A skąd Krzysztof brał to? Kto był jego tym pierwszym nauczycielem? Od kogo czerpał te inspiracje? Szczytno, wcześniej Pułtus, potem Szczytno, wychowywanie długie bez ojca, ale jednak musiała być ta pierwsza inspiracja, że jednak uczył się i jednak tą swoją wrażliwość rozwijał. Tak. Ja myślę, że przede wszystkim wyjechał ze Szczytna jako bardzo surowy, myśląc o muzyce, chłopak. I on bardzo szybko chciał się uczyć wszystkiego, więc będąc w Niebiesko-Czarnych, to co Wojtek powiedział, to właściwie co Jurek powiedział wcześniej, on się wstydził, on był nieśmiały, bo on zdawał sobie sprawę, że on niewiele umie, a właściwie to prawie nic nie umie. W związku z tym trzeba było nadrabiać wszystkiego. No więc pierwszym takim nauczycielem był Popłaski. Bo razem w pokoju mieszkali, był dobrym gitarzystą, więc Krzysztof uczył się bardzo szybko od niego. Bardzo go całe godziny siedział, żeby ćwiczyć na gitarze. Potem jak odszedł już z Niebiesko-Czarnych, to zaczął się interesować muzyką. I nie tylko polską, ale i zagraniczną. No, oczywiście, no, Beatlesi. Pani Haniu, ale nieprzypadkowo jakby pytam się o te inspiracje, bo oczywiście jestem przygotowany i wiem, że rodzina Klęczonów była bardzo rozśpiewana muzykalna, tak, że Czesław Klęczon, który grał na flecie, mama chyba pomogła kupić pierwszą gitarę, także w domu nie było obcowanie z muzyką. No nie, i śpiewy z tatą to była niemalże codzienność. No, zaczynało się od takich partyzanckich piosenek, a kończyło się na takich, jak na przykład Polesia Czar, co wywarło na Krzysztofie wielkie wrażenie. Postanowił to sam nagrać na płytę Polesia Czar. To jest właśnie pieśń, którą się nauczył od ojca. I przenieśmy się na chwilę jeszcze raz do muzyki Krzysztofa Klęczona, do tych lat, gdzie młodość inspirował się właśnie atmosferą domu rodzinnego. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, duch przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomni świat, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, bo nie wszystkim pomógł los. Wróci z leśnych dróg, gdy kwitły łzy. W szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym bolu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jerzy, który to był rok, gdy byliście w Cannes odebrać swoją platynową czy złotą płytę kolejną? I dygresja, o której wspominałem wcześniej, kiedy fotoreporterzy kamery biegały za Krzysztofem, bo pomylili z Johnem Lennonem. Tak to było, czy przekręciłem trochę? Nie, no to blisko prawdy, blisko prawdy. Jak to się na jakieś mówiło, głuchy telefon. Ta pierwsza informacja jest taka, a na końcu nas wszystko utrawiona. Znaczy, nie wiem, czy kamery latały za Krzysztofem, ale na pewno fani na ulicy otoczyli kiedyś Krzysztofa, proszę o autografię. Ja myślę, no kurczę, to, że w Polsce jest popularny, to ja wiedziałem, ale że w Cannes jest taki popularny, to tego nie zdawałem sobie z tego sprawy. Okazało się, że był tak podobny sylwetką do Johna Lennona, że po prostu wziąłem tego za Johna Lennona, tym bardziej, że Beatlesi odbierali tą samą nagrodę na tym samym koncercie co czerwone gitary, a była to nagroda przyznawana za największą ilość sprzedanych płyt w danym kraju. On oczywiście w Wielkiej Brytanii, nie mówiąc o całym świecie, na czerwone gitary w Polsce. Także tak to było z Krzysztofem. Biały Krzyż. Znaczy powiem, ja tylko bym troszkę jeszcze wrócił do wypowiedzi Wojtka. Jak miło mi się bardzo słucha, bo często my o pewnych wartościach zespołu dowiadujemy się z ust właśnie ludzi, którzy są gdzieś z boku, którzy zetknęli się tak jak Wojtek w nietypowych okolicznościach z czerwonymi gitarami. Jest dużo prawdy. Czerwone gitary wydają się, że śpiewają muzykę taką bardzo, bardzo szczerą. Śpiewaliśmy o swoich problemach, a przede wszystkim mieliśmy znakomitych kompozytorów i autorów tekstu. To byli autorzy tekstu z prawdziwego zdarzenia. To był Krzysztof Dzikowski, to był Janusz Kondratowicz, to był Bogdan Leby, to był Marek Gaszyński. Wymieniać jeszcze paru, także to byli zawodowcy, to byli poeci, pisali piękne, a jeżeli jeszcze do tego była kompatybilna muzyka, z tym to tworzyły się takie przeboje, jakie powstawały w czerwonych gitarach. Łatwo przyswajalne, łatwo zapamiętywalne. I jeszcze jedno, co Wojtek mówił, nie było pogoni za pieniądzem. To było takie bardzo ważne. Ja pamiętam przecież, przepraszam na swoim przykładzie, ale akurat jest to symptomatyczne bardzo. Ja w okresie kiedyś zarabiałem od koncertu 240 zł, a kupiłem perkusję za 65 tysięcy. Jeżeli ktoś poda sobie tryby podzielenia tych 65 tysięcy, 240 zł, to wyjdzie, że ja musiałem zagrać około 300 paru koncertów, żeby ta perkusja się zwróciła, ale to chodziło o to, żeby to mieć, żeby to było, żeby Ringo miał taką perkusję. Ja musiałem mieć. I to samo było z gitarzystami. Oni też przecież, żeby zdobyć dobry instrument, to kosztowało to wtedy majątek. No i to tyle o Francji, tyle o instrumentach. Jerzy, a jak się stało, że po prostu te takie dwie osobowości, to co pan Wojciech dzisiaj mówił już, kiedy Seweryn dołączył do zespołu, ta rywalizacja była, wiemy, że odejście Krzysztofa też nie było przypadkowe, mieliście głosowania, były tarcia, były sprzeczki, trzeba było po prostu podejmować jakieś decyzje w to, jaka wrażliwość, w jakim kierunku pójdzie zespół. Ile z tych sporów, tego tarcia takiego muzycznego właśnie przekładało się na to, co stało się dzisiaj ponadczasowe? Czy może jednak rozpad zespołu sprawił, że wiele rzeczy nie powstało? Jak to ocenia z perspektywy lat? No na pewno to ostatnie zdanie jest bardzo ważne. Parę rzeczy na pewno nam uciekło. O ile chodzi o dalszą historię perspektywy zespołu Czerwone Gitary. ta rywalizacja dwóch fantastycznych kompozytorów była oczywiście tylko na plus dla zespołu Czerwone Gitary. Poza tym to był jeszcze taka audycja chyba, nie wiem, Moda i Miłość, czy nie chcę mylić, nieważne. Kończę, była to taka audycja telewizyjna, gdzie właściwie co tydzień prezentowano inne przeboje tworzone w Polsce. W związku z tym te Czerwone Gitary właściwie prawie, że był taki okres, że co tydzień była nowa piosenka. Jeden przebój gonił drugi przebój. Tak bardzo się starałem, za chwilę Natura, za chwilę, nie wiem, no, tych piosenek było bardzo dużo. Czyli ta rywalizacja doprowadziła do tego, że Czerwone Gitary rzeczywiście są szalenie bogate w ilość przebojów, które w tej chwili śpiewa i gra cała Polska w dalszym ciągu, bo my doświadczamy tego na koncertach przecież. I wróćmy do tego jednego z większych przebojów, gdzie zostajemy nadal w Trójmieście i przenosimy się w lata 60. jeszcze. Tak. Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi. Przypomina Ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies. Głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały. Rok 2021 teraz jest rokiem Krzysztofa Kręczona i wielość wydarzeń, które podsumowuje twórczość Krzysztofa Kręczona. W tej ostatniej serii naszych tutaj pytań postarajmy się takim ekspresowym tempie może podsumować i zastanowić się, co w tym roku warto byłoby, żeby przebiło do tej naszej szerokiej świadomości. Często to, co mówicie panowie, że ta muzyka dzisiejsza jest taka płytka, mało w niej takiego artyzmu, pogoń może za szybkim sukcesem. Panie Wojtku, jak pan myśli, co można w tym roku Krzysztofa Kręczona przekazać tym młodym twórcom, którzy biorą się za granie, żeby skąd swojej niepokorności szukali, gdzie inspiracji, skąd inspiracje czerpali? No ja myślę, że najwięcej do powiedzenia to jednak ma zespół Czerwone Gitary, w którego składzie był Krzysiek Klęczon i współzałożyciel, no i taka jedna z najważniejszych postaci tego zespołu i w ogóle tamtej muzyki, bo ja myślę, że, znaczy wiem na pewno, że Czerwone Gitary były i najpopularniejszym zespołem tamtych lat i myślę, że do dzisiejszego dnia, gdyby był taki ranking, to Czerwone Gitary by wygrały absolutnie we wszystkich kategoriach, najpopularniejszy zespół, najpopularniejsze piosenki, teksty i tak dalej. Natomiast no, jeżeli chodzi o kultywowanie, przepraszam, muzyki Krzyśka Klęczona, no to należy po prostu grać. No, Jurek wie najlepiej, bo gra te piosenki cały czas. Ja mam też taki zespół, założyłem The Klęczon Experience i gramy piosenki Krzyśka Klęczona. I zarówno Jurek i ja w jakiś tam sposób przekazuję te wartości, które Krzysiek w tamtych latach przekazywał pokoleniu naszemu, no a my w tej chwili tym pokoleniom współczesnym jakby sprzedajemy, czy pokazujemy tą muzykę, która jest naprawdę bardzo piękna, która chwyta za serce i Jurek może to tak samo powiedzieć. No właśnie, panie Jerzy, ludzie proszę. Płaczą tak. Na koncertach, kiedy słyszą te piosenki. Jerzy, jak to jest? Wiem, że koncerty masz na ten sezon zakontraktowane. Jak to będzie wyglądała wasza trasa koncertowa Czerwonych Gitar, które grają cały czas? No, jeżeli to wszystko się odbędzie, to było zaplanowane w tym nieszczęsnym roku poprzednim, głównie chodzi mi o lato, to tych koncertów będzie bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że dojdą jeszcze, jeżeli oczywiście na to wyzwoli sytuacja, bo wiemy, że każdy wie, może przynieść pewne niespodzianki i wszystko może się odwrócić o 180 stopni. Ja bym też dopowiedział to, co powiedział Wojtek, że wykonawcy młodzi muzycy, nazwijmy to muzyków, nie ludzie, którzy operują tylko nagraniami, nie wiem, samplowymi i tak dalej, czerpią z muzyki Czerwonej Gitary. My kiedyś mieliśmy okazję być na takim koncercie muzyki disco-polowej, gdzie disco-polowcy, wykonawcy opracowywali piosenki zespołu Czerwone Gitary. I naprawdę było to momentami bardzo, bardzo przyzwoite. Także jeżeli ktoś kocha muzykę, to będzie na pewno przynajmniej w naszej muzyce, w naszych tekstach szukał pewnych inspiracji. Ja to tak odczuwam. I niech tak to będzie, Jerzy, żeby waszej muzyce szukali młodzi twórcy inspiracji. Pani Haniu, i na koniec ostatnie zdanie właśnie, do ja pani, że szczytna, tak, proszę. Tak, ja chciałam coś powiedzieć jeszcze, bo rok klęczonowski jest w Szczytnie ogłoszony i Szczytno przygotowuje wiele imprez związanych z twórczością Krzysztofa. No między innymi właśnie Czerwone Gitary, Jurek o tym już jest poinformowany, również Wojtek Hoffman i jeszcze paru innych wykonawców. O ile nic nie zmieni, to przewidujemy wielki koncert na 40-lecie. I tak będzie, pani Haniu, to zapraszamy do Szczytna, zapraszamy też do Pułtuska, zapraszamy. Bo wiem, że też jest planowany koncert miasta, którym też się urodził, miasta, w którym państwo żyli, Szczytno również. A ja państwa zapraszam do specjalny portal, który jest przygotowany przez Polskie Radio, to jest klęczon.polskieradio.pl i tutaj można prześledzić całą jego twórczość, więc warto zaglądać. Jeszcze raz klęczon.polskieradio.pl i chciałem państwa pożegnać i przedstawić na koniec jeszcze naszych gości, którzy z nami byli, pani Hanna Klęczon. Dziękuję pani Haniu. Do kolejnego spotkania. Jerzy Skrzypczyk, czerwone gitary, legenda, kolega, przyjaciel ze sceny i prywatnie Krzysztofa Klęczona i oczywiście Wojciech Hoffman, muzyk, osoba, która zainspirowana postacią Krzysztofa Klęczona, czerwony gitar, pozostał zawodowym muzykiem i jest wierny właśnie tej niepokorności swoich idoli z lat młodzieńczych. Na początku naszej audycji wykorzystaliśmy fragment rozmowy z Krzysztofem Klęczonym nagranej 3 lipca 1978 roku w Warszawie. To była jego trasa koncertowa. Ostatni raz był wtedy w Polsce. Wiemy, że planował wrócić do Polski, wznowić trasy koncertowe. Może połączyć się również z czerwonymi gitarami. Jeszcze raz niestety to się nie stało i 40 lat temu od nas odszedł. Ale pamiętamy i wspominamy. Cieszymy się, że jego muzyka jest ponadczasowa. Także do usłyszenia Państwu za 2 tygodnie. Żegnam się. Arkadiusz Gołębiewski. Dobrej nocy. Jedno z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie, nikt. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Ale właśnie dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować. Bo już skoro świt jurcio grał jak płyt tej piosenki tajny rym. La, la. Ze mną w tur mych przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren, który na to wpadł,